ni pe pasi ya mokili na yebite Ye, mosali sanga ye Ngai mwana na weyo Mokili to ya ki mosala kobota Pasi nyo sobana na maboko Ye, bafami eto banoko basala ngai boye Bama mabotala Tongo popo na zela kosenga falanga.